šta bi ja sada u dva, kad mi se ne spava ni bluzeri ni 202. Ništa me ne spašava, samo si ti u pola tri. Zanesam i culek, zajedno mi bi spavali čitav vek. A šta bi ja kad meni sna usred Beograda i noć je bučna dosadna, suviše bezobrazna, samo si ti u pola tri. Zanesam i culek, zajedno mi bi spavali čitav vek. Da se ubijem, pa nisam lud i nisam pao s banane. Kad mi dođe to da nemam put, ja sad čekam do slave. Da se ubijem, pa nisam lud i nisam pao s banane. Kad mi dođe to da nemam put, ja sad čekam do slave. A šta bi ja kad mene sna usred Beograda i noć je bučna dosadna, suviše bezobrazna, samo si ti u pola tri. Zanesam i culek, zajedno mi bi spavali čitav vek. Da se ubijem, pa nisam lud i nisam pa s banane. Kad mi dođe to da nemam put, ja sad čekam do slava. Da se ubijem, pa nisam lud i nisam pa s banane. Kad mi dođe to da nemam put, ja sad čekam do slava. Da se ubijem, pa nisam lud i nisam pa s banane. Kad mi dođe to, da nemam put, ja sad čekam do slava.